Loro Tesalonika bab loro. Para sedulur, awake dhewe saiki arep ngomongke bab tekane Gusti Yesus Kristus lan bab nggone awake dhewe bakal dikumpulke dadi siji karo dekne nang panggonane. Pancen wis eneng sing padha mulangi nek kuwi wis kelakon. Jarene Roh Suci sing ngomongi ngono. Uga eneng sing ngomong nek awake dhewe tau mulangi nek kuwi wis kelakon. Lan eneng liyane meneng ngomong nek awake dhewe tau nulis nang layang nek Gusti Yesus wis teko. Para sedulur, aja sampe omongan sing kaya ngono kuwi ndadekke bingunge atimu. Wong-wong kuwi ngapusi, aja dikuku. Awit sadurunge Gusti Yesus teko meneh, wong pirang-pirang bakal padha ninggal dalane Gusti Allah. Sakwise kuwi terus wong duraka ngetok, nanging dene bakal dibuang nang neraka karo Gusti. Wong duraka kuwi bakal nglawan marang sembarang sing disembah langsing dianggep Gusti Allah karo manungso. Dekne malah bakal njagong nongkrong nang gereja gede ngaku aku nek dekne kuwi Gusti Allah ngungkuli liyo liyane. Bab kuwi mau kabeh aku wis tau ngomongi kuwi dong aku ijek nang gonmu. Apa wis padha lali? Kuwi ngerti nek saiki ijek eneng sing ngalang-alangi wong duraka iki. Mulane durung bisa ngetok. Dekne metune besok nek wis wancine. Nek Gusti Allah wis nglilani. Pancen saiki dekne wis nyambut gawe. Ngojok-ngojoki wong-wong kongkon padha ninggal dalane Gusti Allah. Nanging ijek meneng-menengan wae. Ije eneng sing ngadang-ngadangi. Metune besok nek sing ngadang-ngadangi iki wis lunga. Nanging Gusti Yesus bakal teko lan bakal mateni wong duraka karo tembunge lan judule Gusti Yesus bakal ngerampungke kuasane wong duraka kuwi sak kabeh. Wong duraka kuwi nek metu bakal nganggo kuasane setan. Bisa ngetoke kuasane karo tondo-tondo lan mujijat-mujijat. Kanggo nyasarke wong-wong. Wong-wong sing pancene wis bakal tipo ing karusakan. Podho gelem nggugu abusan kuwi. Awit ora gelem nampa pitutur sing bener. Sing bisa nyelametke urip malah podho nampik kuwi. Mulane Gusti Allah ngedunke panguwasa sing nyasarke wong-wong kuwi. Sing marake wong-wong nggugu abusan. Mengkono kuwi Gusti Allah bisa nyetrap kabeh wong sing ora podho nggugu marang pitutur sing bener. Wong sing podho seneng lakoni sing ala. Nanging para sedulur, kuwe sing ditresnani tenan karo Gusti. Awake dhewe rumangsa nek awake dhewe iki kudu tansah matur kesuwun marang Gusti Allah nek ngelingke kowe kabeh. Awit Gusti wis milih kowe. Pancen kowe sing diluari sing dhisik dhewe saka kuasane Allah. Kuwi penggaweane Roh Suci sing wis ngresiki uripmu lan uga jalaran kowe padha percaya marang pitutur sing bener. Gusti wis manggil kowe lantaran kabar gabungan sing digelarke karo awake dhewe marang kowe. Gusti manggil kowe supaya kowe uga entuk pandumane Gusti Yesus, tegese kowe bakal digunggung-gunggung kaya enggone wong-wong bakal gunggung Gusti Yesus. Mulane para sedulur, kowe kudu mantep terus nurut marang pitutur sing wis diwulangke karo awake dhewe nganggo tembung lan uga nganggo layang. Sangka kabajikane Yesus Kristus dhewe, Gustine awake dhewe lan Gusti Allah, Bapa sing tresno tenan marang awake dhewe, wis ngekeki panglipur lan pangarep-arep sing langgeng marang kowe. Muga-muga dhekne uga ngekeki kekendelan lan kekuatan marang kowe kabeh. Nggonmu padha nindakake sing becik. Senajan mbok tindakake karo tembung apa karo penggawean.